یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سب مل کے بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سب مل کے بولو مرحبا بولو مرحبا، شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ آج کیا ہے زمانے میں رنگ بدلا ہے، کیا ہے زمانے میں رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھم کا بدلا ہے، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، عرش کیوں جھوما، یہ آج کا ہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لب زمین کو لب آسمان کیوں چوما، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سب مل کے بولو مرحبا بولو مرحبا، چمک سے اپنے جہاں جگمگانے آئے ہیں، چمک سے اپنے جہاں جگمگانے آئے ہیں، ماہک سے اپنی یہ کوچے بچھانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا، یہی تو سوتے سوؤں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو سوتے سوؤں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے روؤں کو ہنسانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، کون سو شہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو بولو۔ انہیں خدا نے دیا اپنے ملک کا مالک، شاہِ بالا کی آمد آمد ہے۔ کون سے شاہِ بالا کی آمد آمد ہے، جو چاہے جسے چاہے گے اسے دیں گے، جو چاہے جسے چاہے گے اسے دیں گے۔ قریب ہے یہ خزانے لوٹانے بالا کی آمد آمد ہے، کون سے شاہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا۔ رؤوف ایسے ہے اور یہ رحیم ہے اتنے، رحیم ہے اتنے کہ گرتے پڑتے کو سینے لگانے آئے ہیں۔ کس شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو بولو۔ سنو کے لانا زبان کری سینوری، سنو کے لانا زبان کریم سے نوری، نوری سنو کے لانا زبان کریم سے نوری۔ یہ فیض و جود کے دریا بہانے ہانے ہیں، کس شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے، کون سے شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا۔